Hocam, bazı açıklamalarınız var ki ben hani anlayan gerçekten çok iyi anlıyor. Fakat bu açıklamalarınızla geleneksel Müslümanları kızdırdığınızı düşünüyor musunuz? Kızdırmak ne kelime? Yani ellerine geçirseler Allah rızası için cımbızla böyle etlerimi doğrarlar Allah rızası için ama. Kuşlara atarlar. Ondan sonra da üstüne de iki rekat şükür namazı kılarlar. O kadar. O kadar. Bu korkunç bir şey. Aslında bunun kendisi korkunç bir şey. Evet, ben dinin gelenekleşmesiyle mücadele ediyorum. Ve diyorum ki açıkça, iki tane din var. İndirilen din, uydurulan din. İndirilen din Allah'ın dini. Uydurulan din de çakma din. Imitation. Çin işi. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Peki niye kalabalıklar uydurulan dine müşteri olurlar? Azizim, bunu bilmeyecek bir şey yok. Bu böyledir. Her toplumda böyledir. Kur'an da buna haber veriyor. Ekserun nasi la yakilun. İnsanların çoğu akletmez. Hep böyleymiş bu. Demek ki. Bu anlamda emeği sevmezler. Yani rantçılığı ve köşe dönücülüğü çok severler. Bu anlamda dinin de emeksizini severler. Uydurulan din emek istemiyor. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, okunmuş Yasin alıyorsunuz. Bir türbeye gidiyorsunuz, devrediyorsunuz. Diyorsunuz ki, efendim benim yerime şunu iste benim için diyorsunuz. Niye? Emeksiz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Sizi zahmetten kurtarıyor. Aracıyı buldunuz. Veya birine gidiyorsunuz, kapısına efendim yazılıyorsunuz. Ona aklınızı ve iradenizi devrediyorsunuz, kiraya veriyorsunuz ve kurtuldum diyorsunuz. Kurtuldum. Ebedi kurtuluşa ulaştım. Niye? Falanın dolmuşuna bindim. Falanın dolmuşuna bin, kurtul. Anlatabiliyor muyum? Ne âlâ memleket. Şimdi peygamberlerin hayatlarını okuyalım. Hadi bakalım, getirelim. Yahu birinden biri, bunların biri akıllı, biri efendim enayi, affedersiniz. Ama hangisi? Hangisi? Bu mu yani? Eğer böyle ucuz kurtuluş kontenjanı olsaydı bir tek kişilik, o alemlere rahmet olurdu. Yaşadığı hayata baksanıza. Yaşadığı hayata baksanıza. Nübüvvet geldikten sonra doyasıya uyumamış, doyasıya dinlenmemiş, doyasıya yememiş. Yani nasıl bir hayattır bu? Nasıl bir aşktır bu? Nasıl bir acıdır? Nasıl bir sancıdır? Nasıl bir sorumluluktur? Şimdi hangisi? Hadi buyurun. Uydurulan din mi, indirilen din mi? Uydurulan din hakikaten, yani ben şunu söylüyorum. Mafya sadece kara parada veya uyuşturucuda değil, asıl din mafyası çok felaket. Evet, çok güzel bir şey. Çok felaket. Din mafyası. Din mafyası. Ve bu manada din mafyasının da en tipik özelliği, ve la yeğrurannekum billahil garur, aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın diyor Kur'an. Bence aldatmak kötüdür. Allah ile aldatmak en kötüdür.